گلونا شرماوے بزرونا شرماوے وطنونا شرماوے تا حسن پا بازر کے نمبر ون یہ مدینے وطن یہ مدینے وطن یہ مدینے اے وطن یہ مدینے وطن یہ مدینے گلونا شرماوے بزرونا شرماوے وطنونا شرماوے تا حسن پو بازر کے نمبر ون یہ مدینے وطن یہ مدینے کھولے وطن یہ مدینے دکھتا جی وطن یہ مدینے کھولے وطن یہ مدینے تا یہ شکلوی بازر یہ مسکان میں داروی دار یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کس طرح یہ مریم منورہ میں تھی اور حضور نے حضور خواب حج سے دعا کرانا. اب جو حضور شاہ مانا کہ تم پہلی جماعت میں ہوں گی تو وہ بات اللہ نے پوری سما دی کہ یہ پہلی جماعت میں تھی اور دوسری جماعت کی تقسیم دینے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ وہاں قبر جزیرے میں مدفون ہو چکی تھی. ان کی خبر اللہ کے راستے میں قبر جزیرے میں آج تک محفوظ ہے. تو مستورات بھی اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ حضرت معاویہ نے ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سفر ہوا شام کا لشکر لے کے وہاں پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ان کی بہن یہ دونوں ساتھ اور ان کی بہن حضرت ام حتم بنت ابی سفیان حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور ان کی بہن حضرت ام حتم بنت ابی سفیان یہ اپنے بھائی کے ساتھ وہاں گئی اور اللہ کرنا ہوا کہ وہاں مار ہو گئی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی قبر پر حضرت ام حرام بھی قبر جزیرے میں مدفون ہوئی اور حضرت ام حکم حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی بہن اور ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کی بہن یہ وہاں مدفون ہو گئی قبر جزیرے میں اور حضرت معاذ کی اہلیہ یہ بھی حد ساختہ بنت قرظہ یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اس ذریعے میں گئی تھی. یہ تو واپس آ گئی اور ان کی قبر وہاں بن گئی. ایسے ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا معلم بنا کر بھیجا تھا, یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا اور ان کا واقعہ اپنے قرائے بدائے اعمال میں ہیں. جب حضور کو روانہ فرمانے سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے معاذ اب تم جا رہے ہو واپس آؤ گے تو مجھ کو نہیں پاؤ گے, میری خبر میں سے گزرو گے, میری خبر سے گزرو گے. آج معاذ رونے لگے, آنکھوں سے رونے لگے. حضور نے بہت اس وقت پا لیا, حضور کی بھی آنکھیں بہنے لگے. پایا کہ جو بھی کہیں بھی ہو میرا کام چل رہا ہے وہ میرا ہے. اور یہ وہاں پہ یمن کسی لے گئے. یہ وہ حضرت معاذ بن جبل, یہ بھی شام کے ملک میں تشریف لے گئے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تھا. وہاں شام میں قبرص کے قریب بہرحبت ایک قلعہ تھا, اس کا محاصرہ کرنے کے لیے ان کو بھیجا تھا. اور ان کی اہلیہ ان کی بہن ان کے ساتھ تھی. عرض میں کر رہا ہوں کہ جس طرح مرد اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور اللہ کے راستے کی مشقتوں کو برداشت کرتے تھے, ایسی مستورات بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق رکھتی تھی.